کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. یہ شعر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, کتنا پیارا شعر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا, یہ ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھی, دل جل رہا تھا نور کا, میرے آقا کے دل اقدس پر ایک ملال تھا, ایک غم تھا, مگر جب حضرت عمر ایمان لائے تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. یہ دعائے رسول ہے حضرت عمر. کچھ ارشاد فرمائے حضرت. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تیسرے دن ارے مسلمان ہو چکے. کیا بات. اور ان کے اسلام لانے کے واقعات میں کافی روایت ملتی ہیں, جن میں سے ایک روایت اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جب مسلمان دن بدن ہوتے گئے بڑھتے گئے تو ایک دن آپ کو بہت غصہ آیا, اور غصے اور جلال میں آ کر, ویسے بھی بہت ان کا روب تھا, ایک غصہ تھا جلال تھا ان کا, ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں کہ آج تو بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا. اب راستے میں ان کو مل جاتے ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے مسلمان ہونے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عمر کہاں کا ارادہ ہے, آج کہاں جا رہے ہو؟ تو وہی کہنے لگے کہ آج تو بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا. آپ نے فرمایا تم وہاں تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر تو جاؤ کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ. اب جب انہوں نے یہ سنا تو مزید جلال بڑھا, اور وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن کے گھر میں جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں تو وہاں پر چند لوگ, چند صحابہ اکرام جو سب مسلمان ہو چکے تھے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے یہ چھپ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں, اپنی بہن کو غصہ ہوتے ہیں, بہنوئی کو پکڑتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کی داڑھی نوچتے ہیں. آپ کی بہن آگے آتی ہے ان کو چھڑانے کے لیے, آپ ان کو بھی ایک تماچا رسید کرتے ہیں, ان کو بھی مارتے ہیں. لیکن آپ کی بہن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکی تھی, آپ نے ہمت کا ایک جواب عطا فرمایا ان کو کہ آپ جو کچھ بھی کر لو, اب تو ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اب تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا اپنی بہن کا اس قدر بہادری والا جملہ, تو آپ کا دل کچھ نرم ہوا, اور پھر فرمانے لگے اچھا کہ جو تم پڑھ رہے تھے اب کچھ دیر پہلے, پربھو تم مجھے میرے سامنے کرو, وہ تھا کیا؟ صحیح. آپ نے, آپ کی بہن نے وہ قرآن پاک, وہ جو نسخہ تھا ان کے پاس, وہ آپ ان کے سامنے لے کر آئیں, تو اس میں آیت کریمہ تھی سورہ حدید کی. کیا بات. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. جب آپ نے یہ آیت کریمہ دیکھی تو اس کا ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر آپ پر اثر انداز, اللہ کا کلام تھا, اور پھر نرم ہوئے. پھر جب دوسری آیت آپ نے دیکھی آگے مزید اس کو دیکھا, آمینو باللہ ورسولہ, تو مزید اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور بے اختیار وہاں پر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا. کیا بات ہے. اب جب انہوں نے یہاں کلمہ شہادت پڑھا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فرما رہے ہیں, کچھ صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر سے وہاں پر. اب وہاں دروازہ جب بجاتے ہیں تو جب لوگ دیکھتے ہیں باہر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ڈر جاتے ہیں کہ دروازہ کون کھولے, ہاتھ میں تلوار بھی تھی, ہاتھ میں تلوار بھی ہے اللہ, تو اب کون دروازہ کھولے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کی اور آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, اگر تو اچھی نیت کے ساتھ آیا پھر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور اگر بری نیت کے ساتھ آیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. آپ اندر تشریف لاتے ہیں, اندر آتے ہیں, جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر, ایک خطاب کے بیٹے, تو مسلمان ہو جا, آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ یہ جملہ سننا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں, اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. یعنی کس قدر خوشی تھی اس وقت, اور تمام صحابہ کرام نے اس وقت نعرہ لگایا. پھر آپ آگے ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ, اگر ہم سچے ہیں تو پھر آج تک چھپ چھپ کر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے. پھر آپ نے عرض کی, حضور آج کے بعد ہم عبادت بھی سیام کریں گے. اور آپ اسی وقت گئے, دو قافلے بنے, ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ منظر ہوگا, دو لائنیں بنی اور ایک طرف حضرت حمزہ لیڈ کر رہے ہیں, دوسری طرف حضرت عمر لیڈ کر رہے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیو, یہ جو واقعات ہوئے نا, کتنا غم کے بعد راحت ہے. اور اب جب یہ دونوں حضرات آ گئے, حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے کچھ اس طرح دعا فرمائی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام قبول کر لیں اور اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر وہ ہے کہ جن کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں وہ دن ہے, یعنی جس دن حضرت عمر ایمان لائے نا, آپ 40 میں تھے, 39 مسلمان ہو چکے تھے, 40 میں تھے, اور اس کے بعد سے اسلام کو عزت ہی ملتی چلی گئی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں, اب ان تمام مجالس میں اسلام کا اعلان کروں گا. اور اب علل اعلان کعبے میں دو صفے بن کر جا رہی ہیں, اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ, دوسری صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ جملے ارشاد فرمائے کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, اب وہ سامنے آ کے روک کے دکھائے. اور اب علل اعلان نماز ہو رہی ہے, اور وہ مسلمانوں میں ایک رمق آ گئی نا, یعنی جب یہ تکبیر نعرہ تکبیر بلند ہوا تو کتابوں میں الفاظ لکھے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے, اتنی بلند آواز سے صحابہ کرام خوش ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا سبحان اللہ. اب علل اعلان, اب تو دھوم دھام سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا اور کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو لے کر چلتے رہے, مظالم بھی ہوتے رہے, بچاتے بھی رہے. ایک وقت ایسا بھی آگے جا کے آیا کہ پھر ورقہ بن نوفل نے جو کہا تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا, مکہ بھی چھوڑنا پڑا, یہ قافلہ مدینے کو پہنچا. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیں گے تو آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. سلسلے کے شروع میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائیے کہ عمر مبارک کتنی تھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. جواب ہے 40 سال. اور صحیح جواب دینے والوں کے نام غلام شبیر اتاری مرکز الاولیاء, بنت شاہد اتاری اٹلی, خالد محمود اتاری برمنگم یو کے, ام مدثر باب المدینہ, محمد اقبال حبیب باب المدینہ, بنت لئیک اتاریہ باب المدینہ, بلال حسین یو کے, زبیر شاہ دبئی, محمد شمعون اتاری یو کے, تسلیم اتاری باب المدینہ, زبیر رشید یو کے, عدنان زمزم نگر, بنت جمیل باب المدینہ, عمر فاروق اسپین, منظور حسین اتاری اٹلی, فرحان انور باب المدینہ, حسنین فرانس, بنت مشتاق یو کے, بنت عبد الکریم باب المدینہ, شبیر حسین باب المدینہ, شاہد انور اسپین, ام عمر مانچسٹر یو کے, محمد طارق باب المدینہ, ام حسان خانے وال, احمد رضا طارق باب المدینہ, محمد عارف باب المدینہ. تو ان سب کے درمیان قرآن دازی کرتے ہیں, آج مدری چیک کس کو جائے گا؟ چلیں حضرت آپ نکالیے, بتائیے کہ کس کا نام نکالتے ہیں. سر اس میں وہ خالد یو کے, شاید خالد مدنی ہے جو وہاں یہ کورس کروا رہے ہیں. اچھا وہی ہیں, چلیں آپ کا اس نے ذہن ہے, خالد تو بہت سارے ہوں گے یو کے. سر یہ برمنگھم والے وہی ہیں, وہی پر کورس ہو رہے ہیں. جی تسلیم اتاری باب المدینہ. تسلیم اتاری باب المدینہ, آپ کو مبارک ہو, مدنی چیک آپ کو انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. ہم سے رابطہ کر لیں اور اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجیے, انشاءاللہ آپ تک یہ مدنی چیک پہنچایا جائے گا. کچھ رسائل دکھا رہے تھے حضور آپ, اس میں اکثر حصہ وہ ہے جو مظالم اسلام کا, یعنی اسلام پر اور مسلمانوں پہ, معاذ اللہ مسلمانوں پہ جو مظالم کیے گا اس پر ہے. آگد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں دی اور مظالم جھیلے اس پر ہم نے کچھ سلسلہ کیا, لیکن یہ اس کی ایک جھلک ہی پیش کر سکیں. بالکل ایسا ہی. تو امیر اہل سنت نے دو رسائل, بھیانک اونٹ, اگر یہ آج اسکرین پر دکھا دے, میں رسالہ جی بھیانک اونٹ اور بڈا پجاری جی یہ دونوں رسائل, دونوں رسائل اسی ٹاپکس پر ہیں, مختلف روایات ہیں اس میں, اور اس میں بڑا زبردست امیر اہل سنت نے رقت انگیز اور عاشقانہ انداز میں کلام کیا. تو اس کو اگر ناظرین ہمارے لیں اور پڑھیں اور گھر والوں کو سنائیں جی, مدینہ منیرہ بڑی رقت انگیز محفل اپنے گھر میں منعقد ہو سکتی. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ناظرین آپ نے ان رسالوں کو بھی دیکھ لیا, اس کو حاصل کریں. دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا کہنا ہے سلسلہ ختم کرنے سے پہلے کالز بھی لے لیجیے. جی یہ جو مظالم کی بات چلی, صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جی سامنے کہ جن پر مظالم ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی دلجوئی کی, اللہ والوں کی باتیں اس کے اندر مقبۃ المدینہ کی جو شائع کردہ کتاب ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چار لوگ سبقت لے گئے, میں محمد ملک عرب سے, سلمان ملک فارس سے, سوئے ملک روم سے, اور بلال ملک حبشہ سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حضرت بلال کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. بہت سارے واقعات میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ کالز, آپ کی دلجوئی کی نیت, ساری فرمائشیں شاید ہم نہیں لے سکیں گے, لیکن ایک مجھے فرمائش آئی ہے اور میں سوچتا ہوں اس کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. ہمارے غلام یاسین بھائی ہیں, بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں ہند سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے سلسلے کا اختتام مرحبا والی نعتوں سے کیا کریں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے اینڈ میں ہمیں کچھ ربیع النور کے حوالے سے کچھ نعروں کے ساتھ, تو انشاءاللہ روزانہ ہم آخر میں سلسلے کے اختتام سے پہلے چند منٹ انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی مل کر دھومیں مچائیں گے. لیکن آپ بھی دنیا میں جا کہیں ہیں پرچم جلدی سے اپنا سنبھال لیجئے, تیار ہو جائیں, پہلے کچھ کالز اور پھر مرحبا یا مصطفیٰ. جی صلی اللہ. محمد عرفان بات کر رہا ہوں اٹلی سے. تو ہم یہاں پہ آپ کا مدنی چینل کا پروگرام سن رہے ہیں, اس میں ہم یہ نعت سننا چاہتے ہیں حاجی مشتاق اتاری کی, یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. تو میرے بہت سے دوست بیٹھے ہوئے اٹلی میں, یہاں پہ ہم تقریباً 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے, یہاں پہ سو کر تقریباً ایک کا ٹائم ہو چکا ہے. روم سے بات کریں لبینیوں سے. تو حضرت صاحب کے ہم سب مرید بھی ہونا چاہتے ہیں, اور برائے کرم مہربانی فرما کریے آپ ہماری جو خواہش پوری کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مرحبا, آپ نے جمع ہو کر یہ سلسلہ دیکھا, مدنی مذاکرہ بھی اس طرح جمع ہو کے دیکھا کریں. اگلی کال دے دیجیے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ مدنی چینل کی برکت سے میں گنہ گار بندہ جو پہلے راتوں کو جاگ کر بعض دوسرے چینل دیکھا کرتا تھا, آج کل اور پچھلے کئی مہینوں سے اب میں رات کو جاگ کر مدنی چینل دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے, بابا کو سدا آباد رکھے, مدنی چینل کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں. مدنی چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے. سرکار کی آمد مرحبا, منٹار کی آمد. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم ایاز اتاری میامی یو ایس اے سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جس سلسلے میں بھی آپ ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمد للہ اس کو مدینے کے چار چاند لگ جاتے ہیں. آپ بلا شبہ فیضان ہیں میرے پیر و مرشد کا. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے, آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بالخصوص یہ سلسلہ تو آپ کا ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ ذہنی ازمائش کا جو تھا اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کا فائنل ایپیسوڈ تھی, الحمدللہ وہ میں کہتا ہوں کہ پتھر سے پتھر دل بھی جو ہے وہ دیکھ کے اس کی آنکھیں نہ موڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو سچا عشق عطا فرمائے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور, کافی ماشاءاللہ معلوماتی سلسلہ ہے, علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اور آپ نے بھی وضاحت تو کر ہی دی ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. مجھے اچھوں میں میرے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گے. اٹلی والوں نے جمع ہو کر کون سی نعت کی فرمائش کی تھی؟ وہ مرید ہونے کے لیے انہوں نے. اچھا, وہ مرید ہونا چاہتے ہیں تو چلے سروس آ گئی ہے مرید ہونے کے لیے, ایس ایم ایس سروس بھی موجود ہے. تو آپ کروا دیں تو وکیل اتار بھی ہیں. چلے انشاءاللہ جو اسلام میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو جس طرح میں کہتا جاؤں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں دہراتے جائیں انشاءاللہ, تو امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جی ذکر پیر اسلامی بھائیو شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو مرید ہوئے ہیں وہ اس کو حاصل کر لے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لے اور یہ ماشاءاللہ بڑے پیارے وظائف امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے عطا کیے ہیں. کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, بہت سارے وظائف لوگ پوچھتے رہتے ہیں. شجرہ آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے مل کر کچھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے ہیں انشاءاللہ. ڈنڈا تیار کر لیجئے بھائی, جا جائیں آپ, گھر میں بھی اٹھا لیجئے. صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے آ گئے, صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے, نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے, حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور گئے, اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور گئے. ذرہ ذرہ نور والا نور والا آیا گئے, آ گیا وہ نور والا نور والا آیا گئے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. میں سج کے جاؤں پار جاؤں محمد آ گئے آ گئے میں سج کے جاؤں باری جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. کل بھی انشاءاللہ رات تقریباً 8:30 بجے 8:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں 7:30 بجے عشاء کی جماعت ہے جو یہاں موجود ہیں, با جماعت عشاء ادا کریں اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وقت مناسب پر امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں, مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں اور آج کل ماشاءاللہ بہاریں ہیں. تقریباً رات 12:30 1 بجے تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. کل انشاءاللہ ہجرت مدینہ کا سفر ہوگا, مدینے کے راستے کی باتیں ہوں گی, وینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی, یہ بہت سارے واقعات کل آپ سنیں گے. کل انشاءاللہ آپ نے غار ثور کا دیدار بھی کرنا ہے اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کرائیں گے جب نبی پاک مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو کس جگہ پر بچیوں نے نبی پاک کا نغمہ گنگنا کر استقبال کیا تھا. سنیت الوداع کا دیدار بھی کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالی ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم.